بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เราจะมาพูดต่อนะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอธิบายตัฟซีรอายะตุลกุรซีคืออายะ255จากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3แล้ว ในการพูดคุยเรื่องความหมายอายะตุลกุรซีนี่นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์การที่เราต้องการขยายแล้วอธิบายให้ละเอียดถึงพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในสุรในอายะฮ์กุรซีนั้นก็เนื่องจากว่าอายะฮ์กุรซีเป็นอายะที่สำคัญที่สุดอายะที่สำคัญที่สุดอัลกุรอานบางอายะห์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่เราได้ใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นเรื่องแปลกนะครับที่จะใช้สัก3สัปดาห์หรือเดือนนึง4คาบ4ครั้งเนี่ยในการอธิบายอายะฮ์กุรซีเนื่องด้วยความสำคัญของอายะฮ์กุรซีเดี๋ยวเราจะรู้ถึงความสำคัญเมื่อได้สัมผัสครับความหมายของอัลกุรซีทุกประโยคแต่เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของอัลกุรซีนั้นมันจะเกิดจากการที่เราต้อง เราต้องตระหนักในคำชี้แจงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ในอัลกุรอานนี่การที่เราจะสัมผัสกับความยิ่งใหญ่เนี่ยอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่าการที่เราจะสัมผัสกับความยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่จำเป็นเสมอที่จะเกิดจากการที่เราได้ศึกษารายละเอียดของทัศนะอุลามะหรือการอธิบายของบรรดานักปราชญ์อิสลามในอายะนี้แต่เรื่องหรือประเด็นสำคัญได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมไม่รู้สุลลาสุลลาบิสมิลลาห์ก็รีบเร่งเร่งสิ่งนี้ไม่เกี่ยวก็ต้องเร่งข้างบนต้องเร่งข้างบนหมอให้เขาเร่งเสียงข้างบนต้องปรับเสียงข้างบนป่ะข้างบนมีสุลลาสุลลาดีไหมครับบิสมิลลาห์ยารับบิรเราะห์มานิรเราะฮีม พอดีต้องชี้แจงต้องแถลงการนะคือบ้านนี้ไม่ได้สร้างเพื่อรองรับการบรรยายศาสนธรรมอันนี้เป็นความจริงตอนเขาสร้างบ้านนี่เขาไม่ได้คิดว่าจะจัดบรรยายคือโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปนี่มุสลิมเนี่ยเขาเรียนกันที่มัสยิดใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นนะเขาเรียนกันที่มัสยิดเขาก็ตามปกติเนี่ยเขาก็สร้างมัสยิดจะได้จัดบรรยายที่มัสยิดใช่ไหมครับอันนี้โดยทั่วไปอันนี้มันเกิดอะไรที่ไม่ใช่ทั่วไปเนี่ย ที่มันทำให้มันท่วมไปก็เลยเกิดวิกฤตจัดบรรยายที่มัสยิดไม่ได้เพราะเขาไม่ให้สอนวิชานี้ที่มัสยิดก็เลยต้องมาจัดที่บ้านทีนี้พอดีเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยมันก็จัดข้างบนกับข้างล่างนี่มันก็อันนี้ที่ไปที่มานะประวัติศาสตร์เนี่ยของเห็นใจหน่อยดีพ่อตาผมก็เป็นคนที่ทำงานในเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรมานานแต่เรื่องต่อสายนี่มันก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็เลยเกิดขัดข้องนิดนึงก็ต้องขออภัยณที่นี่ด้วยแถลงการแล้วก็ตั้งแต่ตัฟซีรอายะฮ์อัลกุรซีก็มีพี่น้องสมาชิกที่มาเยอะก็เลยจัดให้ผู้หญิงไปฟังข้างบนแต่ตอนแรกที่ฟังข้างล่างข้างบนมีจัดข้างบนก็เลยต้องต่อสายที่เพิ่มสายพอต่อสายนี่ก็เลยเกิดปัญหาไม่ดีเรียบร้อยยังครับบิสมิลลาห์ก็ถามผมเนี่ยอะไรที่มันทรมานที่สุดในชีวิตเนี่ยทรมานที่สุดเวลามันขาดตอนบรรยายมันรู้สึกเต็มร้อยยังพอแล้วเรียงยังอ่ะผู้หญิงได้ยินเรียงยังไม่มีก็ต่อสายจากห้องฉันเนี่ยห้องฉันเนี่ยมันมีลำโพงอยู่แล้วเสียงมาจากแบบนี้อ่ะผมก็ผมจะยังไงก็สุดละบิสมิลลาห์นี่ไม่เสียงนี่อุนนะบิสมิลลาห์ ห้องนู้นได้ยินไหมห้องนู้นได้ยินปะจะมีจอปะมีจอใช่ไหมงั้นเนื่องด้วยความจำเป็นเนี่ยก็ผู้ชายกรุณามานี่เลยแล้วก็ให้ผิงลงได้แล้วได้แล้วชัดเจนไม่ชัดเจนเสียงถ้าเสียงผู้หญิงข้างบนไม่ชัดนะให้ลงมาข้างล่างดีกว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขามาฟังเขาไม่มาดูภาพเราเขามาฟังถ้าเสียงไม่ชัดเจนไม่ได้เรื่องชัดหรือเปล่าไม่ใช่ได้นะชัดหรือเปล่าชัดไหมถามผู้หญิงนี่ชัดไหมชัดนะก็ต้องลงนะโอเคได้นะชัดขอมาดูนะครับก็เรื่องความงี่เง่าที่เราจะสัมผัสในอายะตุลกุรซีนั้นมันไม่จำเป็นเสมอนะครับที่จะเกิดจากการที่เราได้เอารายละเอียดของการอธิบายของอุลามานี่มาพูดกับพี่น้องแต่ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานเนี่ยเหมือนความยิ่งใหญ่ของอายะทุกอายะหรือของอัลกุรอานนั่นเองว่าเราจะสัมผัสในความยิ่งใหญ่ของอายะถ้าหากว่าเราได้สัมผัสกับความสำคัญหรือบทบาทหรืออิทธิพลหรือผลที่มันจะเกิดจากการที่เราได้รู้สึกว่าอายะนี้เนี่ยมันมีชีวิตชีวาและมีผลในชีวิตของเราในสิ่งแวดล้อมของเราบรรยากาศชีวิตของเราอายะนี้ถูกประทานลงมาเหมือนอายะทุกอายะในกุรอานมีวัตถุประสงค์อัลเลาะห์ได้กล่าวกุรอานนี้เป็นนูรเป็นรัศมีเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำเป็นรูห์เป็นวิญญาณร่างกายไม่มีวิญญาณเนี่ยตายคนไม่มีฮิดายะห์ไม่มีทางนำเนี่ยหลงคนไม่มีนูรไม่มีรัศมีเนี่ยมืดก็เคยบอกกับพี่น้องว่าจริงไหมคุรานนี่เป็นรัศมีในชีวิตของเราไหมเนี่ยมันจะสัมผัสยังไงมึนนะครับพี่น้องบางคนนะพอถามว่าคุรานนี่เป็นรัศมีไหมจะเป็นรัศมียังไงก็นี่คุณยังไม่ได้สัมผัสว่ามันจะเป็นรัศมียังไงสว่างพอมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยกุรอานเนี่ยจะเป็นความสว่างตอนแรกๆนี่ผมมักจะใช้กับพี่น้องคำว่าแทนที่จะถามว่าเข้าใจไหมจะถามว่าสว่างไหมสว่างของกุรอานเนี่ยต้องให้เกิดให้มีความสว่างเกิดในชีวิตของท่านก็อย่างที่เราพูดอยู่สม่ำเสมอว่าอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาให้เป็นสำนวนพิธีในการทำพิธีไม่ใช่บทสวดกุรอานแต่ผมดังเกียดเลยนะครับพี่น้องบางทีมุสลิมบางคนเราเนี่ยทัวร์หาท่านในหลายสังกัดมีไหนเอาผมจะดีสวดอยู่ละหมาดเขาบอกกับเพื่อนนะเพื่อนเขาเป็นกาเฟ่นี่โทรมาว่าท่านไปไหนมาฉันโทรมาอ๋อไปที่ฉันสวดทำไมไม่สวดอ๋อถ้าก็ผมบอกว่าละหมาดเขาคงไม่เข้าใจแล้วทำไมเราเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าสวดพอถามเขาว่าท่านไปไหนมาอ๋อผมไปฟังพระเทศพระสวดสวดมนต์ทำไมเราต้องไปเข้าใจคำว่าสวดเรื่องศาสนาของเขาอะทำไมเราต้องเข้าใจถ้าเรื่องศาสนาเราก็เขาก็ต้องเข้าใจแหมภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกนั้นต้องเข้าใจหมด บางคนนะบางคนนะไปดูในทางพวกบริหารแทบสังกิจเนี่ยเป็นส่วนมากและไทยเนี่ยมันประดับเป็นหลักแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้สัมผัสในความสำคัญอัลกุรอานในชีวิตของเราอัลกุรอานนี่จริงไม่เป็นรัศมีจริงไหมจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั่นน่ะมันอยู่ที่ท่านก็ต้องสารภาพตั้งแต่แรกว่ามาที่นี่ไม่ใช่ผมที่จะให้ท่านสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ผมถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีพระอนุญาตให้ผมเพียงเป็นคนที่ที่เจงเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านให้ท่านมามองมาดูส่วนว่าท่านจะเข้ามามองมาดูมาสัมผัสเองนี่ก็อยู่ที่ท่านแล้วไม่ใช่การสัมผัสของอายะแต่ละอายะหรืออายะเป็นคุรซีที่เป็นอายะที่เรากำลังศึกษาการสัมผัสนี่มันจะไม่เกิดจากครั้งเดียวที่เราจะมาศึกษาความหมายของกุรอานอย่างเช่นครั้งนี้กับบ้านเราจะรู้สึกความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าอัลกุรอานบางช่วงบางตอนบางครั้งเนี่ยอ่านอายะหนึ่งเป็นสิบปีแต่จะได้รู้คุณค่าหรือความสำคัญหรืออิทธิพลของมันเนี่ยในชีวิตเนี่ยอาจจะที่หลังก็ได้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเนี่ยวันนี้ละหมาดอัสฮับแล้วก็เนียดดูอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขออ่านอัลกุรอานแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นความหมายที่เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอย่างหนึ่งก็พอละหมาดอัลกุรอานเนี่ยอ่านรากะอะห์แรกเนี่ยพอจบเนี่ยได้สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏไม่เคยได้เห็นไม่เคยเข้าใจในชีวิตของผมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ที่ได้เข้าใจมาเนี่ยในตอนท้ายท่านอาจจะฟังอายะห์กุรซีค่ำคืนนี้แต่จะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ไม่ใช่วันนี้อาจพรุ่งนี้อาจอีกวันหนึ่งได้ประสบสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องหนึ่งเรื่องใดอายะตุลกุรซีจะเป็นเสบียงที่จะทำให้ท่านนี่แหละมันมาตรงนี้ถ้าไม่ได้อายะตุลกุรซีตรงนี้ในป่านนี้เนี่ยไปแล้วอาทิเช่นคำว่าอัลฮัยยุลกอยยูมเราได้อ่านไปแล้วในประโยคแรกอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุอัลฮัยยุลกอยยูมที่ประโยคแรกแต่ที่เราที่มาไปแล้วนี่อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุในที่มาไปแล้วนะอัลฮัยยุลกอยยูมซึ่งยังอยู่ในประโยคแรกอัลฮัยยุผู้ทรงชีวินผู้ทรงมีชีวิตถ้าบอกกับพี่น้องว่าอุลามะได้บอกว่าสองพระนามนี้ของอัลลอฮ์นี่อัลฮัยยุลกอยยูมเป็นสองพระนามที่มีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญมากอิบนุลกอยยิมเนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าเนื้อหาของสองพระนามนี้เนี่ยมันอยู่ในจำต้องอยู่ในเนื้อหาของทุกพระนามพระนามไหนเนี่ยถ้าสองพระนามนี้มันไม่อยู่ในเนื้อหาของมันเนี่ยคงจะเข้าใจหรือจะตระหนักในเนื้อหาของพระนามอื่นไม่ได้และสองพระนามนี้แหละคือสองพระนามที่ไม่มีเป็นสองพระนามที่จะบอกถึงบทบาทถึงเดชะของอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีใครสามารถเอาพระนามนี้เนี่ยมาใช้ได้กับตนมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัยผู้ทรงชีวินไม่ใช่ชีวิตธรรมดาไม่ชีวิตธรรมดาเพราะชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีจุดเริ่มแล้วก็มีจุดสุดท้ายแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ไม่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดสุดท้าย لني في ที่คือขอบเขตจำกัดที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นถ้อยคำเราไปถามพวกวิชาเลขวิชาฟิสิกส์วิชาอะไรนะคณิตศาสตร์อะไรนะอะไรอย่างนี้มีจุดเริ่มมันจะจินตนาการยังไงได้ไหมจินตนาการไม่ได้เอาให้มันมีภาพมีมโนภาพเกิดในสมองของเราในเรื่องเนี้ยไม่มีจุดท้ายไม่มีจุดสุดท้ายไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดสุดท้ายนี่นะคือชีวิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราจะนึกถึงเรื่องนี้นะครับแต่เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นเปรียบเทียบไม่มีนะครับในสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในทรงความรู้ของมนุษย์จะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดสุดท้ายแสดงว่าที่ไม่มีจุดเริ่มและไม่มีจุดสุดท้ายนี่สมควรที่จะเป็นพระเจ้าสมควรที่จะเป็นพระเจ้าอะไรเอาไอ้สิ่งต่างๆที่ถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้าเอามาเปรียบเทียบหน่อยบูชาอะไรอ่ะเนี่ยมีจุดเริ่มไหมมีจุดสุดท้ายมีจะเป็นพระเจ้าได้ไงท่านแล้วท่านยอมให้เป็นพระเจ้าไหมยอมได้ไงซาลาฮุซอลาท่านหนึ่งได้เห็นคนหนึ่งเดินด้วยความตะกันบดด้วยความยะโสเย่อหยิ่งก็มานี่เดินอย่างนี้ทำไมหาทำไมไม่สิบนะวันนี้จะมาเล่าประวัติของท่านรู้ยังไงก็ไม่รู้จักนะรู้ก่อนรู้ผมรู้จักประวัติท่านดีประวัติของท่านนี่นะเป็นน้ำอสุจิที่ออกจากท่อน้ำปัสสาวะโอ้โหละเอียดนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดสู่มดลูกที่มีเลือดของสตรีที่เป็นไข่ผสมแล้วเป็นคนก็ออกมาจากช่องคลอดเหมือนกันแล้วพอออกมาจากช่องคลอดแล้วเนี่ยเติบโตในโลกนี้จุดเริ่มของท่านนี่นะจากท่อปัสสาวะและช่องคลอดแล้วก็ตอนกลางของท่านเนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยท่านเดินไปที่ไหนนี่นะท่านก็แบกนจาซาอยู่ในกระเพาะของท่านในลำไส้ของท่านมีแต่นจาซามีแต่อุจจาระและตอนท้ายของท่านนี่นะก็จะถูกฝังในกุโบซึ่งมีหนอนที่จะมาบริโภคร่างกายของท่านจุดเริ่มและระหว่างจุดเริ่มแบบนี้และท้ายแบบนี้และระหว่างมันเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยตะกบดทำไมมันจะมีอะไรที่น่าภูมิใจก็เอาเนี่ยบรรดาสรรพสิ่งต่างๆที่ถูกอ้างว่าเป็นพระเจ้าบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเวลาเขาวิงวอนกันขอจะจึงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งศักดิ์สิทธิ์เอาพระอัลลาห์แล้วก็เอาพระนู่นพระนี่พระนี่สุดโลไม่อายปัญญาของตัวเองเอาอะไรมาเทียบกับอะไรเอาอะไรมาเทียบกับอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยไอ้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมายังไงเริ่มยังไงแล้วก็ท้ายของมันในสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแล้วมาเทียบกับอัลลอฮ์ไม่มีนะครับชีวิตที่สมบูรณ์นอกจากชีวิตของอัลลอฮ์เมื่อตระหนักแล้วว่าชีวิตของอัลลอฮ์ย่อมเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด มีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดฉะนั้นใครเล่าที่อยากจะหรือปรารถนาที่จะสัมผัสกับชีวิตที่สมบูรณ์และอยากให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ก็จำต้องจำเป็นต้องพึ่งผู้ทรงชีวินหมายถึงอะไรคนหนึ่งบ้านเขาอยู่ที่ไหนบ้านผู้บ้านเขาอยู่หมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านแออัดหมู่บ้านไม่มีบริการไม่มีน้ำประปาไม่มีท่อน้ำเสียไม่มีอะไรเลยมีคนมาเยี่ยมเขาเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไอ้นี่นี่เองนึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างคนเขามองไงนี่เป็นชีวิตอ่ะผู้คนเขาเรียกว่าชีวิตนะชีวิตก็คือความสุขแต่หารู้ไหมว่าความสมบูรณ์ของชีวิตนี่มันไม่ได้อยู่กับความสุขหรือความสมบูรณ์ในด้านวัตถุอัลมะมูนเป็นคอลีฟะท่านหนึ่งสมัยคีลาฟะอับบาซียะอาณาจักรของมะมูนตั้งแต่เมืองจีนถึงอันดาลุสบิดาของมะมูนเนี่ยฮารูนอัลรอชีดเขาเคยยืนที่ระเบียงวังของเขาเนี่ยแล้วก็เห็นเมฆมีฝนแต่ยังไม่ตกฮารุนรอชิดก็คุยกับเมฆบอกว่าไปไหนก็ไปเองจะไปไหนก็ไปฝนของท่านนี่นะของฝนเนี่ยมันก็ต้องมาสู่คลังของฉันอย่างแน่นอนหมายถึงว่าพืชผลของฝนที่มันจะตกที่ไหนนะมันก็จะตกในเนื้อที่อาณาจักรของเขาในความภูมิใจของฮารุนอัลรอชีดนะว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยกว้างขวางขนาดมักมูนนี่นะที่ได้รับมรดกอาณาจักรของฮารุนอัลรอชีดนี่นะนั่งอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อมุคอริดที่บอกกับมักมูนนี่บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้การที่ท่านจะมีเพื่อนบริสุทธิ์ถ้าท่านโกรธเขาจะไม่โกรธท่านมะมูนก็กระซิบกับมุคอริดนี่บอกว่ามุคอริดเอ้ยอาณาจักรของฉันนี่นะเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วขอให้ฉันมีเพื่อนแบบนี้สักคนนะคนมีความสุขมีอำนาจเหมือนมะมูนนี่นะมะมูนเนี่ยโอ้ก็อันอยากจะเล่าขึ้นนิดนึงเนี่ยจะได้รู้ว่าอำนาจของมะมูนยังไงมะมูนเนี่ยไปแต่งงานลูกสาวของรัฐมนตรีคนหนึ่งนะผู้ช่วยของท่านคนหนึ่งเรื่องเขาเนี่ยเขารับหน้าที่ราชการที่เมืองอียิปต์ก็ขอลูกสาวเขาว่าจะส่งให้จะได้แต่งงานสั่งนะครับว่าแต่ก่อนนู้นเขาไม่มีเครื่องบินใช่ไหมก็นั่งขี่ม้าขี่อูฐผู้หญิงเขาไม่ขี่ม้ากันเขาขี่อูฐเนี่ยเขาทำอย่างดีก็จะสั่งให้ทุกตอนเนี่ยที่พักนะครับของว่าที่เจ้าสาวของมามูลเนี่ยจากอียิปต์ไปถึงอิรักเนี่ยเมืองบักดาดซึ่งเป็นเมืองหลวงของซิลาฟะอับบาซียะเนี่ยที่พักของเขาเนี่ยให้สร้างวังหลังหนึ่งสร้างวังหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่าเลี้ยงวะลีมะของมะมูนเนี่ยเลี้ยงวะลีมะในวะลีมะแต่งงานน่ะหนึ่งปีนะครับทุกวันทุกคนที่จะแต่งงานเนี่ยงงเลย1 ปีเลี้ยงทุกวันเนี่ยก็บอกว่างบเนี่ยเลี้ยงทุกวันเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า30,000 ดีนาร์30,000 ดีนาร์คือเลี้ยงไงเลี้ยงทั้งหมดเลี้ยงทั่วอาณาจักรใครจะมาเมื่อไหร่ในช่วงนั้นในช่วงปีนั้นนะไม่ต้องเอาตังค์มาเลยกินฟรีทั้งวัน30,000 ดีนาร์นี่ก็เป็นร้อยล้านนะเป็นสิบล้าน เป็นสิบล้านมะมูนนี่บอกกับมุฮาริบอกว่าครึ่งอาณาจักรนี้เอาไปเลยแล้วขอเพื่อนสักคนหนึ่งแบบเนี้ยเพื่อนบริสุทธิ์แสดงว่าคนที่ได้ครองอำนาจครองความสุขแห่งวัตถุแล้วเนี่ยสารภาพว่าครึ่งอาณาจักรของเขานี่นะไม่สามารถที่จะอำนวยความสุขกับเพื่อนสนิทบริสุทธิ์สักคนหนึ่งเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงไม่มีความร่ำรวยที่จะให้ชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ดังนั้นบรรดาคนซอลิห์คนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยเช่นอิมามฮะซันอัลบัสรีเรียกว่าวัลลอฮิลาวะอาระฟัลมุลูกวะอับนาอุลมุลูกมานะห์นูฟีฮิอิลลัซะติลอิบาดะติลจาลดูนาอะลัยฮาบิสซุลูถ้าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายลูกๆบรรดากษัตริย์ทั้งหลายลูกๆก็พวกมกุฎราชกุมารทั้งหลายราชทรัพย์ต่อถ้าเขารู้นะว่าเราเนี่ยมีความสุขตอนทำอิบาดะห์เท่าไหร่เขาจะมาทำสงครามกับเราเนี่ยจะได้ยึดความสุขนี้เนี่ยเขาไปเพราะพวกกษัตริย์เนี่ยแสวงหาความสุขทุกรูปแบบแต่มันไม่รู้ว่าความสุขนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุอย่างเดียวแต่ถ้ามันรู้นะว่าละหมาดแบบนี้เนี่ยจะมีความสุขมันจะมาฆ่าเราเนี่ยจะได้เอาความสุขยึดความสุขเนี่ยยึดไปฮะซันบัซรีกำลังสื่อความหมายที่ผมกำลังบอกกับพี่น้องว่าผู้ทรงชีวินก็ชีวิตที่สมบูรณ์ท่านอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ท่านต้องมีข้อผูกพันกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สร้างโลกนี้จักรวาลนี้เพื่อทดสอบบรรดามนุษย์ไม่ใช่เป็นการเล่นอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างโลกและชั้นฟ้าแบบนี้ให้เล่นนะไม่ได้สร้างเพื่อจะได้สนุกสนานสร้างเพื่อเป็นการทดสอบแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทางนำกับคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ว่าถ้าจะยึดในหนทางนี้ในทางนำนี้จะประสบความสำเร็จคำถามอัลลอฮ์ได้บัญญัติศาสนามอบให้กับเราเนี่ยบัญญัติสิ่งเลวหรือสิ่งดีถ้าอัลลอฮ์ได้บัญญัติสิ่งเลวเนี่ยก็หนทางของเราของเราแต่ละจะเป็นหนทางที่นำเราเนี่ยไปสู่ความหายนะแน่นอนแต่นี่อัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานในบทบัญญัตินี่ว่าหนทางของพระองค์เนี่ยจะนำเราไปสู่ความสำเร็จสวนสวรรค์แน่นอนแสดงว่าที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้เนี่ยดีที่สุดดีที่สุดจดอย่างนี้นะถ้าอัลลอฮ์ได้บัญญัติสิ่งที่ดีที่สุดแสดงว่าการที่เราจะยึดมั่นกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติกับสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ชี้แนะให้เราปฏิบัติในโลกนี้เนี่ยนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์ทำไมเพราะอัลลอฮฺได้บอกว่าคนที่จะไม่ยึดมั่นในบทบัญญัติของพระองค์ก็จะหายนะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าถึงแม้ว่าในโลกนี้จะมีชีวิตมีความสุขแต่ถ้าไปโลกหน้าไปอยู่ในนรกเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์พออัลลอฮ์บอกว่าอยู่ในนรกเนี่ยลายมูตุฟีฮาวะลายะห์ยาไม่มีชีวิตและไม่ตายไงก็ถือว่าเป็นคนที่มีชีวิตก็ไม่ใช่ทรมานแบบรุนแรงเลยเอาแล้วตายก็ไม่ตายเหมือนกันยังรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจะเอาชีวิตที่สมบูรณ์ไหมอยู่ในโลกนี้ให้กรอบหลักการของพระเจ้าเนี่ยเป็นบทบัญญัติเป็นธรรมเงินแห่งชีวิตและท่านจะสัมผัสชีวิตที่สมบูรณ์ยังไงยกตัวอย่างเล็กน้อยเกี่ยวกับชีวิตที่สมบูรณ์ในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการที่เรารู้จักพระเจ้าพอเรามองโลกนี้โอ้โหบางคนเนี่ยไม่รู้จักพระเจ้าเลยบางคนน่ะรู้จักพระเจ้าแต่รู้จักเยอะหน้าผากนี่กราบไปกับโอ้ยกราบอะไรนี่สารพัดอย่าง ไปซื้อเครื่องมาจากใต้ไปซื้อเครื่องที่สมุทรสาครหรือสงครามจังสงครามใช่ไหมเครื่องนี่ก็เป็นหีบเป็นตั้งเป็นกระสอบเลยนะแล้วก็บนถุงเนี่ยก็มีอะไรก็ไม่รู้ตั้งผมไม่รู้จะพูดยังไงเป็นม้าอย่างไรก็ไม่รู้เป็นอวัยวะเพศอ่ะตั้งไว้ไอ้เราแล้วก็แทบทั้งหมดนะผมก็ดูอีกคนเออก็เหมือนกันมันอะไรเอาอันนี้หลีกอันนี้หลีกไปมันทนไม่ไหวอันนี้จะหยิบอ่ะจะหยิบเกลือจะหยิบเกลือแล้วก็ตั้งนี่ไว้เอาหลีกไปอันนี้ก็จะกราบกันเชื่อกันที่เมืองไทยในอวัยวะเพศชายอินเดียมีกราบอวัยวะเพศหญิงก็มีนี่พอเราดูโอ้โหกราบวัวก็มีกราบควายก็มีกราบสตังก็มีกราบดารานี่มีกราบดารานกราบนักบอลนี่มีเคยเห็นไหมโอ้โหมุสลิมด้วยจำได้ไหมจำได้ไหมทีมซาอุดีอะพอเตะเข้ายิงเข้าประตูมากราบเลยมันคือหยุดเลยดังเลยตอนนั้นนะข่าวดังนะนั่นศาสนาอุลามะก็มุตตัดดิบผ่านกูฟูรุบ่านไปกราบมนุษย์อย่างเงี้ยดีแล้วก็ไปกราบพอเรารู้โอ้โหก็กราบดูกราบนี่ถ้าเราล่ะเราที่มีอะไรอะไรกันเนาะหน้าผากเนี่ยไม่เคยกราบให้ใครนอกจากอัลลอฮ์นี่แหละชีวิตอย่างนึงนะถ้าเราไม่สัมผัสตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่รู้คุณค่าของศาสนาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะว่าชีวิตที่มีพระเจ้าเดียวแล้วเรากราบให้แก่พระเจ้าเดียวสู้อยู่ได้แก่พระเจ้าเดียวนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์เขาเป็นทาสเป็นเบาให้แกนู่นแกนี่แกนั้นมันเหนื่อยแต่เป็นเบาเป็นทาสให้แกพระเจ้าที่แท้จริงเจ้าของเราแท้จริงไม่ได้หลงเจ้านายของท่านเนี่ยคือใครคนนั้นหรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าไม่รู้อยู่ในโลกนี้เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้เจ้านายของตัวเองนี่เป็นใครแต่มุสลิมบอกโอ้โหสำหรับฉันเนี่ยรู้เจ้าของฉันเนี่ยที่สร้างฉันเนี่ยเป็นใครชีวิตแบบนี้นะพี่น้องเทียบกับชีวิตของคนอื่นคนละเรื่องแล้วจะรู้ยังไงถ้าหากว่าเราไม่ได้สัมผัสในความมีไงของพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัยยูจึงเป็นเคล็ดลับที่เราเรียกว่าเริ่มพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามแรกภายหลังที่มีการเอ่ยหรือกล่าวถึงการปฏิญาณตนอัลลอฮ์นี่คือพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่พระอัลลอฮ์ที่เป็นพระนามหลักลาอิลาฮะอิลลัฮูทำไมยังไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงชีวินชีวิตที่แท้จริงนี่นะที่จะแสวงหาที่ปรารถนานี่อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกพระนามย่อมเป็นรูปแบบหรือตัวอย่างรูปแบบฉบับของเนื้อหาของพระนามนั้นเช่นความเมตตาเราอยากจะรู้ความเมตตานี่คืออะไรต้องศึกษาว่าอัลลอฮ์เมตตาอย่างไรเราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยโทษอย่างไรอัลลอฮ์ทรงให้พวกเราเป็นคนเป็นมนุษย์มีอิสรภาพอย่างไรเราจะสัมผัสการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใจบุญมีใจกว้างกับมนุษย์ทั้งหลายนะนี่ที่ผมได้คิดนึกครั้งแรกเนี่ยอัลกุรอานอ่านเป็นร้อยครั้งเนี่ยเป็นพันครั้งอัลกุรอานกล่าวถึงเดชานุอัลลอฮ์ทุกเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตของอัลลอฮ์ผู้ทรงชีวิน لو آية الكرسي الله الحي القيوم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله من هو الملا له ما في السماوات تكسي من يعني كان فعلا بندنيا انك ما في الله وسع كرسيه السماوات ينكو ايه الله نتيه فتاة بلان الله نتيه وان فعلا ما قوى كان فعلا بندنيا وهو العلي العظيم فوسو سوسو عظيم فوسو ينيا ينيا ينيا ديش انا الله خنات ينيا آيات هتما لا إكراه في الدين เรื่องศาสนาเรื่องเชื่อในอัลลอฮ์นี่นะที่ระบุข้างต้นนี้นะไม่บังคับไม่บังคับเนี่ยพระเจ้าที่ระบุข้างต้นนี้นะไม่บังคับพวกท่านที่จะศรัทธาต่อพระองค์ไหนอิสลามบอกว่าไม่กว้างใจไม่กว้างไม่บังคับนี่นะเจ้าของพวกเองทั้งหลายเนี่ยเจ้าของทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงมีชีวิตที่กว้างขวางผู้ทรงมีชีวิตที่แท้จริงผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยศาสนาของพระองค์นี่นะไม่บังคับและอิกรอฟิลลีแต่เราจะสัมผัสพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประการนะครับในทุกขั้นตอนเนี่ยแบบนี้จะรู้ยังไงอ่ะไปดูพระนามไปดูยิ่งศึกษาพระนามคุณและจะยิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นถึงบอกกับพี่น้องว่าบางคนนี่นะต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยรู้จักต้นไม้หน้าบ้านนี่นะมากกว่ารู้จักอัลลอฮ์เพราะเขาจะบอกเลยต้นไม้นี่มีกี่กิ่งทำไมทุกวันเนี่ยก็นั่งหน้าต้นไม้นี่ก็กินน้ำชาแล้วก็นับกิ่งอันนี้มีกิ่งมาแล้วขึ้นแล้วรู้ว่าต้นไม้เนี่ยมีนกอะไรจะมาเกาะรู้หมดใบนี่มันจะออกต้นไหนแล้วดอกมันจะออกต้นไหนนี่ผลมันจะรู้หมดแต่พอถามพระนามอัลลอฮ์นี่เงี้ยอัลฮัยอัลกัยยูมรู้จักมาอัลกัยยูมกัยยูมนี่ยิ่งกว่าอัลฮัยยิ่งกว่าอัลฮัยอัลกัยยูมอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าالقيوم القيم لغيره فوتم بريهان هيك وكان عمر يقرأ القيام أن عمر بن الخطاب جاءن كمي فرامني اكسمنون القيام كي خايكا مهن كان تسمنون نيدان ران كم سب ما نجد ليه من تقوام معي مهن كان فجميع قوام معينا قوام معيكم قيوم فجميع الموجودات สิ่งต่างๆสรรพสิ่งต่างๆที่ปรากฏในโลกจักรวาลนี้ทั้งปวงมุฟตะกิรตุนอิลัยฮิมีความยากจนมีความต้องการพึ่งพระองค์อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ทรายหินน้ำต้นไม้สัตว์เดรัจฉานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นดีพวกมันต้องพึ่งอัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องพึ่งมันเลยวะฮุวะกะนียุนอันฮากะนียุนพระองค์ทรงพอเพียงมั่งคั่งที่ไม่ต้องการพึ่งมันวะลากิวามะละฮาบิดูนอัมริไม่สามารถดำรงพวกมันมีสรรพสิ่งต่างๆไม่สามารถดำรงชีวิตของมันโดยที่ไม่มีพระบัญชาของพระองค์แน่นอนถ้าอัลลอฮ์ไม่มีคำสั่งว่ากุนจงเป็นมันก็จะไม่กุนไม่เป็นถ้าท่านปรารถนาจะทำมาแต่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันก็จะไม่เป็นนั่นนะที่เราต้องพึ่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กับข้อลีอาทิเช่นอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามินอายะที่อันตะกูมัสสมาอุลอัรดุบิอัมริเป็นสัญญาณแห่งการเป็นพระเจ้านั้นว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยมันจะดำรงอยู่ด้วยพระบัญชาของพระองค์ว่าข้อลีและเหมือนกับอายะอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ได้บอกว่าละตะคุดูซินะตูวะละนอมอันนี้จะมาที่หลังอัลลอฮ์ไม่ง่วงไม่หลับไอ้ลายตรีนักสุนวลากัฟละไม่มีข้อบกพร่องใดๆไม่มีการง่วงหรือการเผลอ ใดๆวะลาซูฮูลหรือการลืมการลืมการหลงใดๆที่จะเกิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺต้องบริหารที่อัลลอฮฺสร้างไว้ไม่มีนะอัลลอฮ์สร้างไว้แล้วเนี่ยโลกสร้างแล้วเนี่ยโลกแล้วปล่อยให้มีมนุษย์มาอยู่ในโลกแล้วเราไปดูบริหารดวงอาทิตย์ดูบริหารดวงจันทร์บริหารดวงดาวที่เป็นพันล้านอ่ะมีมนุษย์มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ส่งรอซูลส่งนบีเดี๋ยวมันลงนี่นะครับนี่แบบนี้อัลลอฮ์ไม่บอกในกุรอานหลายอายะห์ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا นึกว่าพวกเจ้านึกว่าเราได้สร้างพวกเจ้าด้วยการละเล่นด้วยวัตถุประสงค์ที่ไร้สาระกระนั้นหรืออัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์แล้วนี่นะก็บริหารทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์และเกี่ยวกับสิ่งอื่นด้วยไม่มีเผลอนะไม่มีลืมนะอยากจะรู้เนี่ยเปรียบเทียบอ่ะท่านอิมามอามิรอิบนุชะรอฮีลอัชชะอบีท่องจำเก่งมากเขาบอกว่านั่งเนี่ยนั่งอยู่กับเพื่อนๆอุลามาด้วยกันเขาพูดอะไรกันนี่นะจำหมดนั่งอยู่สองสามชั่วโมงพูดอะไรจำหมดหะดีษอะไรในกุรอานไอ้ตรงจำหมดก็มีคนมาบอกว่านี่ที่ท่านมีความจำอย่างเงี้ยทำได้ไงอ่ะทำได้ไงอ่ะลูกศิษย์ถามเนี่ยที่ท่านจำอ่ะนะที่พวกคุณเนี่ยทึ่งอ่ะทึ่งว่าฉันมีความจำแบบเนี้ยส่วนที่ลืมเนี่ยสองเท่ามันส่วนที่ฉันลืมอ่ะนะสองเท่ามันจะได้ว่าอะไรมนุษย์เจ๋วๆในโลกเนี้ยเจ๋วๆเลยโอ้โหฉลาดขนาดนั้นแค่เจียวไข่นี่ไม่เลย ลืมแล้วแต่แบบอัลลอฮ์จะลืมยังไงไม่เผลอไม่ลืมบัลฮุวะกออิมุนอะลากุลลินัฟพระองค์ทรงบริหารดำรงหน้าที่ในการบริหารคุณลินะชีวิตทุกชีวิตอัลลอฮ์จะดูแลบิมากัสบะบิมากัสบะดูแลในสิ่งที่ชีวิตนั้นน่ะได้กระทำได้สะสมอยู่ชะฮีดุนอะลาคุลชัยเป็นผู้ทรงเห็นเป็นสักขีพยานในทุกสิ่งทุกอย่างلا يغيب عنه شيء ไม่มีอะไรที่จะเป็นเร้นลับกับพระองค์ไม่มีนะสำหรับอัลลอฮ์นี่ไม่มีอะไรที่เร้นลับไม่มีอะไรเรียกว่าลับ ولا يخفى عليه خافية ไม่มีอะไรที่มีความลับจะเป็นความลับกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดคำว่าอัลกัยยูมเนี่ยผู้ทรงบริหารทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคุณลักษณะเป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะสอนให้มนุษย์เนี่ยได้ตระหนักในความสมควรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นพระเจ้าที่ต้องสักการะต้องอิบาดะห์พระองค์เดียวทำไมนี่ครูคนนี้เนี่ยดูแลลูกศิษย์คนนี้อย่างดีเลยสอนอย่างเต็มที่มีอะไรก็ช่วยเต็มที่แต่ครูคนอื่นไม่ค่อยเอาใจใส่ตอนปลายปีเนี่ยลูกศิษย์คนนี้ก็เลยซื้อของขวัญมาให้ครูคนนี้ครูอื่นก็หึงไม่สบายใจทำไมเฉพาะคนเนี้ยก็ครูคนนี้เขามีบุญคุณกับผมเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาได้สอนผมได้ให้ช่วยเหลือผมได้ให้เอาใจใส่กับผมแต่พวกคุณนี่ไม่สนใจเลย ในชีวิตของท่านนี่นะเอาใครที่มีบุญคุณมากที่สุดในชีวิตของท่านท่านจะทำยังไงกับเขากตัญญูกับเขายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มีบุญคุณกับท่านอย่างเดียวนะอัลลอฮฺจะมีบุญคุณกับท่านและจะมีบุญคุณกับทุกคนที่มีบุญคุณกับท่านแล้วก็นับไปเลยใครก็ตามแต่มีบุญคุณกับท่านนี่นะผู้มีบุญคุณที่มหาศาลที่ยิ่งใหญ่กว่านี่ก็ต้องไปจบที่อัลลอฮฺแต่ปรากฏว่าเวลาเราจะกตัญญูจะคืนบุญคุณกับผู้มีบุญคุณกับเราอะนะอัลลอฮ์นี่จะเป็นผู้สุดท้ายที่เราจะกตัญญูสุดท้ายที่เราจะกตัญญูนึกที่จะทำหน้าที่คืนบุญคุณกับมันคืนไม่ได้หรอกนึกที่จะตอบแทนก็ไม่ได้จะใช้อะไรนึกจะทำหน้าที่อย่างน้อยตามความประสงค์อัลลอฮ์มันไม่พอหรอกการที่อัลลอฮฺสุบฮานได้บริหารกอยูมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องดำลึกตลอดท่านอยากจะมีชีวิตก็ต้องพึ่งผู้ทรงชีวินท่านอยากจะได้ทำหน้าที่กตัญญูกับผู้มีบุญคุณท่านต้องทำหน้าที่กับผู้มีบุญคุณมากที่สุดก็คือผู้ทรงบริหารมีบุญคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านเนี่ยอัลกอยูมพอท่านเชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้บริหารโลกจักรวาลนี้ในอายะห์นี้อัลลอฮฺได้ซึ่งอัลกอยูมผู้ทรงบริหารสิ่งต่างๆแต่ตัวอย่างที่มีอยู่ในกุรอานอื่นๆคือบริหารลูกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ลูกซึ่งเรื่องนี้คนก็ไม่ปฏิเสธถ้ายอมรับในพระเจ้าแล้วมุสลิมเรานี่ถ้ายอมรับในพระเจ้าแล้วยอมไหมว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าโลกเนี่ยกลมโลกเนี่ยต้องมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราได้กำหนดนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีหน้าที่ของมันนี่นะเรื่องกลางวันกลางคืนเนี่ยมันเกิดจากระบบที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จัดไว้ในโลกเนี่ยมีใครเคยค้านไหมมีใครเคยไปบอกนบีช่วยบอกอัลลอฮ์หน่อยดวงอาทิตย์นี่มันนี่ไงจะมาปรับหน่อยมีใครเคยมากระซิบบรรดานบีโอทำไมอย่างนี้ทำไมเมฆมันอย่างนี้ทำไมไม่มีใครค้านใช่ไหมทำไมเพราะยอมรับในบริหารของอัลลอฮ์ยอมรับในบริหารโลกทั้งหมดนะครับไม่ใช่บริหารประเทศไม่ใช่บริหารชุมชนไม่ใช่บริหารกรรมการมัสยิดยอมรับว่าอัลลอฮ์บริหารโลกจักรวาลทั้งหมดนี้อัลลอฮ์บริหารอยู่แต่พอมากฎหมายมากฎเกณฑ์มาหลักการมาคำสั่งของอัลลอฮ์นี่นะมาจัดการมาบริหารสังคมบริหารแค่ครอบครัวนี่กลับปฏิเสธไม่ได้เอาฮะดีษอะไรนบีมาใช้ฮะดีษอะไรก็ไม่ใช้กันการไม่ค่อยยังไม่เอากันเลยนี่เอาอะไรหลักการนี่มันรุนแรงอะไรแปลกๆประหลาดนี่เขาไม่เอากันเลยน่าสมัยทั้งนั้นนี่ผู้ที่บัญญัติเรื่องนี้เนี่ยก็คือผู้ที่บริษัทฮอนด้าหรืออะไรไม่ได้ในบริษัทไหนเมื่อประมาณ10ปีเนี่ยเกือบจะเจ๊งนะบริษัทใหญ่นะผลิตรถยนต์เกือบจะเจ๊งแล้วเขาก็บอกว่านี่มีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเขายอมที่จะย้ายมานี่มาแต่มันจะบริสุทธิ์มันจะเรื่องเขายินดีนะแต่เขาเรียกเงินเดือนเนี่ยล้านกว่าจำไม่ได้ว่าล้านดอลลาร์หรือล้านปอนด์เงินเดือนล้านกว่า ดูศึกษาดูประวัตินะปรากฏว่าบริษัทนั้นก็เหมือนกันเกือบจะเจ๊งพอนี้เข้ามาเนี่ย5ปีเนี่ยรุ่ง เอาเลย เอาเลยยอมเฮ้แต่เขามีไม่เป็นไรเอ้แต่เขามีไม่เป็นไรแต่มันไม่เป็นไรเอามาแต่เขาต้องการเอามาเลยเวลาคนต้องการนะผู้บริหารเนี่ยอัลลอฮ์ก็อย่างที่เราเห็นกันในสังคมเนี่ยจะเอาคนแต่มันกระเทยจะเป็นไรนะเราเอางานเขานี่มันเรื่องนั้นส่วนตัวแต่มันไม่พูดจาไม่ดีแล้วอัลลอฮ์นี่ก็เรื่องมารยาทระหว่างเขาเราต้องการงานของเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงต้องเอาแบบนี้เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้แต่มันอะไรยอมหมดเลยนะครับแล้วปรากฏในวัยที่เราสละไปในทีละชิ้นทีละอันในที่สละไปในเรื่องศาสนาล้วนๆเลยเพราะเราต้องการงานต้องการชิ้นคุณภาพของเขาเทียบเลยนะครับในเรื่องศาสนาเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยเรายอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์ยอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์แต่ก็ยังมีคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมไม่เกรงไม่พอใจไม่ยอมรับว่าหลักการศาสนานี่สามารถที่จะบริหารสังคมได้ได้ไงที่ผมยกตัวอย่างนะว่ามีคนบอกว่าฮะดีษนบีนี่เขาไม่ใช่กันกาเฟรยังไม่เอากันนี่มุสลิมพูดนะนี่จริงนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องประชดนะครับเป็นเรื่องจริงมุสลิมเขาไม่กาเฟรเขายังไม่เอากันเราจะมาเอาได้ไงเป็นเรื่องจริงผมบอกว่าคนที่ปฏิเสธหลักการศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาไม่ยอมรับในอำนาจบริหารศาสนาของพระองค์นั้นเป็นคนที่ขัดกับตัวเองยอมรับให้อัลลอฮฺบริหารโลกทั้งหมดยอมรับให้อัลลอฮฺบริหารแม้กระทั่งเลือดหัวใจอวัยวะต่างๆในร่างกายนี้ยอมรับให้อัลลอฮฺจัดการหมดแต่พอถึงเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับถึงบอกว่าการเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมีอยู่สองนัยยะสำคัญขาดนัยยะหนึ่งอะนะเชื่อไม่ได้ไม่ถูกต้องเชื่อในรูบูบียะคือเชื่อในการที่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงดูแลอันนี้เชื่อไหมเขาเชื่อสองเชื่อในอุลูฮียะการเป็นพระเจ้าที่มีสิทธิ์บัญชาปกครองพิพากษาในเนี้ยนี่นะถ้าท่านไม่มีนะไม่ได้เรื่องหรอกครับเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีแต่พอมาเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นี่ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์นี่อันนั้นไม่ใช่อีหม่านไม่ใช่อะกีดะห์ของมุสลิมอัลเลาะห์ไม่บอกว่าให้ไอ้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ๋อมีพระเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างเดียวนะเชื่อมีพระเจ้าแต่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยที่ตัวเองเชื่อนี่นะบอกว่าให้ละหมาดก็เปรียบเสมือนที่ท่านไม่เอาการจะการใช้ของพระเจ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์อัลกอยูมจะสอนให้พวกเราตระหนักว่าคนที่มีสติมีปัญญาแล้วอ่ะนะยอมที่อัลลอฮ์ให้บริหารโลกจักรวาลนี่นะก็ต้องยอมให้ศาสนาของพระองค์นี่มาบริหารโลกนี่เหมือนกันฉะนั้นมุสลิมนี่นะเชื่อมุสลิมเชื่อด้วยพระนามนี้ด้วยพระนามอัลกอยูมเนี่ยเชื่อถ้าเดชานุภาพของอัลลอฮ์เดชานุภาพของอัลลอฮ์มีอำนาจมีความสามารถที่จะบริหารโลกจักรวาลทั้งหลายศาสนาของพระองค์ก็ต้องมีความสามารถบริหารโลกเช่นเดียวกันมุสลิมจึงเชื่อโลกนี้ตราบใดใช้ศาสนาอื่นใช้ระบอบอื่นที่ไม่ใช่ระบอบอิสลามเนี่ยแสดงว่าจะดำรงชีวิตดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงไม่ได้ก็เป็นจริงเป็นเรื่องจริงพอท่านนบีเสียชีวิต يبقي لفاكم أبو بكر، يبقي لفاكم عمر، يبقي لفاني بن صنفاني بن بن رياو إلى تي تي بن طويا. فصحابة شو من تشاهدون من بايام تي تبطي بساسانا ينكرين كان อะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นที่เป็นสัญลักษณ์ว่าหลักการศาสนาสามารถประสบความสำเร็จในการบริหารลูกเอาวุฒิบุคคล2ปีนะที่แล้วนั่น2ปีแล้วสั่งให้อุมัรบินคอตตอบเนี่ยให้เป็นผู้พิพากษาสูงสุดใครมีอะไรปัญหานี่ก็มาหาอุมัรก่อนอุมัรเสียชีวิตเนี่ยสองปีผ่านไปแล้วอุมัรก็ไปหาว่าเอาว่าผมขอลาเป็นผู้รักษาสูงสุดหมายถึงว่ามีอะไรมีปัญหาต้องมาเขาหมดเขาก็จะเป็นคนตั้งผู้รักษาอื่นๆแต่สายก็จะรายงานว่ามีปัญหาบอกเขาผมขอลาออกทำไมเราบ้างผมไม่มีงานทำไม่มีงานทำคนเขาไม่ทะเลาะกันคนเขาไม่ขัดแย้งกันคนเขาไม่ฟ้องไม่ร้องกันไม่ขึ้นโรงไม่ขึ้นศาลกันมีนักฟิโลสอฟีนักปรัชญาคนหนึ่งชื่ออัฟลาตันใช่ป่ะภาษาไทยสำเนียงก็ได้เหมือนกันได้ป่ะอัฟลาตันนะคนนี้เขาเคยเขียนจินตนาการเขาบอกว่าเมืองประเสริฐเมืองประเสริฐเมืองที่ไม่มีข้อบกพร่องนักปรัชญาที่มาวิเคราะห์แนวคิดของเขานะหนังสือเล่มนี้มาดีนะตุลฟาวิละเขาบอกว่าเป็นจินตนาการที่ไม่เคยมีและจะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ภายหลังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาที่ศาสนาแล้วก็ได้ก่อให้มีสังคมที่ได้ยึดมั่นในหลักการอัลเลาะห์จริงๆนักปรัชญามุสลิมท่านหนึ่งบอกว่าที่อัฟลาตันได้เขียนแล้วก็ได้จินตนาการว่าหวังว่าน่าจะมีเมืองที่ไม่มีคนทะเลาะอยู่ด้วยความสุขความสามัคคีด้วยกันนี่ไม่มีทะเลาะเลยนะว่าเมืองนี้มันเกิดขึ้นสมัยอาณาจักรอิสลามที่ได้ใช้หลักการศาสนาอิสลามฉะนั้นมุสลิมจะอยู่สังคมที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามจะรังเกียจจะรังเกียจระบอบที่ไม่ใช่ระบอบของอัลลอฮ์จะเกลียดหลักการกฎเกณฑ์ที่บริหารอาณาจักรของอัลลอฮ์นี่นะโดยไม่ใช้หลักการและกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ก็เหมือนคนมาหาคุณนี่นะและมีครอบครัวคุณมีครอบครัวตอนนี้ก็บอกว่าคุณไม่มีอำนาจกับภรรยาไม่มีอำนาจกับลูกหลานเลยนะคุณไม่ต้องยุ่งเลยนะทำไมอ่ะก็ฉันเนี่ยจะมาบริหารครอบครัวของคุณทำได้ไงอ่ะฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันเป็นสามีฉันเป็นพ่อฉันต้องบริหารเองไม่มีจิตไม่มีจิตคุณน่ะเป็นคนผมเนี่ยเป็นคนนอกเป็นคนแบกหน้าแต่ฉันน่ะจะบริหารอาณาจักรครอบครัวของคุณแล้วไงคนไม่ยอมให้คนแบกหน้าเนี่ยมาบริหารอาณาจักรของตัวเองคนไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยมาบริหารชีวิตของตัวเองด้วยหลักการของผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของของตัวเองกตัญญูกับเจ้าของมั้ยชีวิตของท่านเนี่ยมาจากใครอ่ะมาจากผู้ทรงชีวินแล้วใครบริหารให้อ่ะผู้ทรงกอยูมผู้ทรงบริหารดำรงการบริหารชีวิตของคุณอัลฮัยยุลกอยูมเนี่ยถ้าท่านแต่ในสองพระนามนี้แล้วเนี่ยท่านจะไม่ยอมนะครับไม่ยอมเลยที่จะให้ผู้อื่นที่จะให้ระบอบอื่นที่จะให้หลักการอื่นนี่มายุ่งกับชีวิตของท่านดังนั้นดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีมักจะขอ يا حي يا قيوم، او حي او قيوم برحمتك استغيث. ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านท่านนบีจะเรียกสองพระนามนี้ยาฮัยยุยากอยูมโอ้ผู้ทรงมีชีวิตโอ้ผู้ทรงชินโอ้ผู้ทรงบริหารชีวิตของพวกเราช่วยเหลือพวกเราที่นี่แค่สองพระนามแรกนะครับในอายะตุลกุรซีสว่างไหมสว่างไหมมีมุมไหนที่ยังมืดมืดยังงมงายนี่ก็ไปจุดตรงนู้นอ่ะให้มันสว่างในชีวิตของเรานี่มันก็ต้องมีอะไรที่มันยังสงสัยอยู่แต่บอกกับพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานนี่ต้องได้คำตอบต้องได้คำตอบเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราเชื่อว่าสุรัตอัลฟาติฮะกรรมการนะบ้านเราเนี่ยเขามีประเพณีเปิดประชุมเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนอันอ'มโอ้อัลลอฮ์ขอทางนำใช่ไหมอิดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมฮะแล้วก็ชื่อสุรานี่ชื่ออะไรอัลฟาติฮะเปิดก็เลยเปิดประชุมที่จริงไม่มีแบบฉบับนะแต่เขายึดในเปิดฟาติฮะเปิดประชุมเปิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเปิดสุนนะเราก็ทำกันและตอนสุดท้ายของประชุมนี่นะเอาปิดประชุมอัลฟาติฮะห์แสดงอิฮดีนัสซิรอตขอทางนำจากพระองค์นี่อ่านตอนต้นและตอนท้ายนะแต่ระหว่างประชุมกันนะท่านอย่ามาพูดเลยนี่มันผิดพรบนะจะบอกให้ท่านไม่ต้องมาเลยท่านเพี้ยนทำไมล่ะนี่ไม่ถูกที่สมัญญัตินะคุณเพี้ยนหรือเปล่าอัลลอฮฺมันผิดที่สมัญญัติแต่มันถูกหลักการนะเอ้ยเอาอะไรมาพูดเอ้าแล้วก็เรื่องอิฮดีนัสซิรอตมุสตะกีมได้ไงขอทางนำจากอัลลอฮฺแต่พอมาทางนำแล้วนี่นะเอาที่สมัญญัติเอาพระราชบัญญัติถ้าคนประเภทนี้เนี่ยจบเลยนะครับขอให้ในบ้านของเขาเนี่ยมีกุรอานพันเล่มมานะแล้วมันจะช่วยตรงไหนมีกุรอานพันเล่มโอ้ยไปที่ไหนนี่ก็ซื้อกุรอานประเทศนั้นน่ะไปซาอุดีเนี่ยซื้อกุรอานตรงนั้นน่ะไปประเทศตุรกีเนี่ยซื้อกุรอานตรงนั้นมาก็มาสะสมมาเยอะแยะแล้วยิ่งนักกอรีของเขาอ่ะนะโอ้โหซีดีเทปกุรอานมีเยอะแยะเลยแต่กุรอานมีให้ฟังแต่ไม่ให้ใช้นะนี่ใช้เนี่ยเปิดซีดีเนี่ยใช้นั่นนะใช้แล้วก็ใช้เนี่ยมีหลายนัยยะนะมีใช้และมีใช้เนี่ยหมายถึงว่าได้ประโยชน์ใช้ได้ประโยชน์และมีใช้เราก็ใช้ก็ใช้เอามาใช้เปิดกุรอานเนี่ยอ่านนะจนเปื่อยเลยกระดาษเปื่อยนะครับอ่านกุรอานยันเลยไม่เคยขาดแต่พอมาบททดสอบอันเดียวสุราที่ท่องอย่างดีเลยนะอย่างฟาติฮะห์นี่ท่องอย่างดีเลยมันให้ใช้สักทีนึงในชีวิตاهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أوهن تانكم مغضوب أبودي دخيل يهود لا صار أبودي لوندني هن تاني ما أو ما تاني بتصاب خندي من شيفتنا الله تقول فاتحة اهدنا الصراط المستقيم تي اللي ينقل لنا صلوا بلا تسيطان هاي تانغنا إيش هاي ไม่ใช่ทำไมก็บ้านของเขาชีวิตของเขามีแต่อาวุธและนักสู้รบทั้งนั้นนะถามว่านี่กินอะไรก็กินของฝรั่งลูกกินอะไร KFC แต่งตัวยังไงก็เหมือนฝรั่งเหมือนยูนานอซอรอคิดยังไงพูดยังไงก็ใช้ภาษาฝรั่งคิดก็คิดเหมือนฝรั่งไปเที่ยวไหนอ่ะประเทศฝรั่งยูนานอซอรอก็ยืนอยู่ทั้งหมดนี่นะครับอยู่กับยูนานอซอรอแล้วเวลาอ่านแม้เรานี่นะต้องเจริญซะหน่อยต้องดูฝรั่งนี่มันทำมันรู้ว่าเจริญเราต้องทำเหมือนมันคิดเหมือนฝรั่งแต่ก็ถึงเวลาละหมาดก็อัลลอฮฺอัลลอฮฺอินนัสซาลาตุลมุสตะกีมุสซาลาตุลลดีนอันอัมตะอะลัยฮิวะลิลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีรู้แล้วรู้แล้วที่ก็อ่านกันไม่รำลึกไม่พิจารณาเพราะอ่านอย่างนี้แหละอัลฟาติฮะฮ์ละละอ่านอย่างนี้นี่มันจะได้อะไรมันจะได้อะไรอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าประโยคที่2ลาตะคุซูซินะตุวะลานอัลลอฮ์ไม่ง่วงไม่หลับอิหม่ามอิบนุกะซีรได้บอกว่ามินตะมามิลกอยยูมียะห์ความสมบูรณ์แห่งการที่พระองค์เป็นกอยยูมเป็นผู้ทรงบริหารเนี่ยดำรงการบริหารโลกจักรวาลเนี่ยความสมบูรณ์ของมันอันนั้นเวลาอัตรีฮิสินะตุนวะลานะพระองค์จะไม่ง่วงไม่หลับเลยฟะกอลูลาตะคูซูไอลาตะกลิบูซินะตุนคำว่าลาตะคูซูหมายถึงว่าความง่วงจะไม่ชนะอัลลอฮ์คนเพียง่วงก็สู้คนขับรถนะครับคนขับรถง่วงจนสุดท้ายเนี่ยสู้ก็สู้นะไม่ว่ายอมแพ้ทำไมง่วงถ้าไม่หลับนี่ถ้าไม่นอนเนี่ยชนะเลยก็ต้องยอมแพ้ไอ้เนี่ยแล้วแต่คุณดูความง่วงเนี่ยมันจะไม่เอาชนะอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่มีความง่วงใดๆเลยวะฮียัลวะซันวันนุอาคำว่าสนุกเหมือนกันคือความง่วงวันนี้ฮะจะกล่าวว่าเราไม่หลับเพราะว่ามันแข็งแกร่งกว่าสินะแม้กระทั่งการหลับนี่ก็ไม่มีอาการนี้จะเกิดกับอัลลอฮ์ใดๆเลยที่ صحيح ในการมัดดิคุลอิมามบุคฮารีดังนั้นท่านอบูมูซาลาชารีท่านได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนปราศัยด้วย4คำยืนปราศัยด้วย4ประโยคสอนสั่งสอนพวกเราฟะกอลท่านนบีกล่าวว่าอินนัลลอฮะลายะนามแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงไม่หลับวะลายัมบะกีละฮูอันยะนามและเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์ที่จะนอนหลับยัคฟิดุลกิสฏะวะยัรฟะอูฮูการพิพากษาการบริหารการตัดสินอยู่ที่อัลลอฮ์พระองค์จะยกขึ้นหรือจะให้ตกต่ำหมายถึงว่าการบริหารด้วยความยุติธรรมอยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าيخفض القسط ويرفعه ความยุติธรรมอยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى يرفع إليه عمل النهار การงานของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะถูกยกไปยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยามกลางวันก่อนละอามัลอัลไลล์ก่อนยามกลางคืนว่าอามัลอัลไลล์ก่อนละอามัลอัลนฮาร์และยามกลางคืนก็การงานของบรรดามนุษย์จะถูกยกไปยังพระองค์ถูกยกไปถูกเสนอต่ออัลลอฮ์ก่อนยามกลางวันฮิญาบุฮุนนูรสิ่งที่ปิดบังพระองค์นั้นคือนูรคือรัศมีเอาอินนาร์หรืออันนาร์หรือไฟแล้วกระชับหูถ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เปิดม่านที่ปิดบังพระองค์เนี่ยสิ่งที่ปิดบังตัวพระองค์ท่านเนี่ยก็คือม่านชนิดหนึ่งม่านเนี่ยนบีบอกว่าคือรัศมีนูรหรือไฟรีวายะส่วนมากบรรดารายงานกระแสส่วนมากเนี่ยคืออันนูรรัศมีรัศมีต่างหากที่จะปิดบังตัวพระองค์หากม่านนี้ถูกเปิดแล้วกระชับหูถ้าพระองค์ได้เปิดม่านที่ปิดบังตัวพระองค์และอัครกัดสุบฮาตัวจีฮีมหาบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านมหาบริสุทธิ์ของพระพักของพระองค์ท่านเนี่ย จะเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่สายตาของพระองค์เนี่ยได้ถึงมันแต่สายตาของอัลลอฮ์เนี่ยได้ถึงที่ไหนนี่นะโดยม่านที่ปิดบังพระองค์เนี่ยถูกเปิดนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่สายตาของพระองค์เนี่ยได้มองเห็นมันเนี่ยมันจะไหม้ไปหมดก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ได้ปิดบังด้วยรัศมีที่พระองค์ทำไว้เนี่ยให้ปิดบังตัวพระองค์ท่านนะครับทั้งนั้นดีอันนี้หาดีที่มาดูในบุคอรีทั้งนั้นดีพระองค์มีลักษณะแบบนี้พระองค์มีลักษณะแบบนี้แต่พระองค์ก็ดำรงการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างอย่างบริบูรณ์โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นประโยคนี้เนี่ยจะสอนผู้ศรัทธาเรื่องหนึ่งที่สำคัญอัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่หลับสอนเรื่องตะวักุลและสบัดตะวักุลและสบัดมอบหมายและอดทนอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อิบรอฮีมตอนท้ายของอิบรอฮีมอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะลาตะห์ซะบันนะอัลลอฮะกาฟิลันอัมมายะมะลุซซอลิมูนอินนะมายูอัคคิรุฮุมลิยอมินตัชคอซุบิฮิอับศอรพวกท่านอย่าสงสัยเลยห้ามสงสัยนะว่าอัลลอฮ์หรือจากสิ่งที่พวกทำเขาทำกันอย่าสงสัยนะอย่าคิดสักวินาทีหนึ่งอ่ะว่าเราไม่รู้อ่ะเนี่ยพวกซอลิมเขาทำยังไงบางครั้งนี่อ่านอายะเนี่ยพร้อมกับอายะเนี่ยเราในบางครั้งนี่นะความศรัทธาของเราเนี่ยจะนึกว่ายอดแค่ไหนจะยอดแค่ไหนแต่บางครั้งนี่เราเนี่ยเหมือนกับดูถูกอัลลอฮ์เวลาสิ้นหวังเวลาหมดความหวังโอ้ดูสิพวกยิวพวกมากันมันทำมุสลิมยังไงเมื่อไรมันจะเลิกสักทีเมื่อไรอัลลอฮ์จะลงโทษมันสักทีอย่าไปสงสัยนะว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อ่ะอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์ง่วงอัลลอฮ์หลับไหมขณะที่พวกกาเฟรเนี่ยกำลังข่มเหงมุสลิมอัลลอฮ์รู้ไหมรู้อัลลอฮ์เผลอไหมง่วงหรือเปล่าหลับอัลลอฮ์หลับไปเปล่าอย่าสงสัยนะอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยตะฮ์ซะบันนะแค่คาดแค่คิดนี่อย่าคิดนะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ไม่ง่วงไม่หลับเลยแสดงว่าอัลลอฮ์รู้และบริหารทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านยังไม่สบายใจนะต้องทบทวนละถ้ายังไม่สบายใจนะต้องทบทวนท่านทำหน้าที่นะแต่ต้องสบายใจอัลลอฮ์ไม่เผลออัลลอฮ์ไม่ง่วงอัลลอฮ์ไม่หลับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์รู้และจะจัดการตามความเหมาะสมของมันแต่ท่านเนี่ยต้องทำหน้าที่นะเราเนี่ยส่วนมากนี่เป็นนักศึกษานะดูหนังสือนี่ก็แล้วโอ้โหบางคืนนี่ก็ไม่หลับเลยอ่านพอเมื่อเจอข้อสอบนี่หายเลยถ้าข้อพยายามนะเขียนต่อมาเขียนพอมาตอนได้เห็นผลสอบตกวิชานี้โอ้โหผมต้องก็รู้นะว่าฉันขยันขนาดไหนแล้วนึกว่าเราไม่รู้อ่ะนึกว่าเราไม่รู้อ่ะอย่านะ นึกว่าอัลเลาะห์ไม่เห็นน่ะท่านเนี่ยที่โอ้โหเนี่ยถ้วยกาแฟมันรู้ดีสุดถ้วยแล้วอัลเลาะห์รู้นะเห็นหมดรู้หมดนี่ปีนึงเรียนปีแรกเนี่ยคณะนิติศาสตร์อิสลามชะรีอะห์นิติศาสตร์มีอยู่14วิชานะ14วิชาสิบวิชาเนี่ยได้เกรด E เกรด A ดีเลิศเกรด A แล้วก็เป็นนักศึกษาที่ได้เกรด A มากที่สุดในบรรดานักศึกษาชั้นนั้นรวมทั้งอาหรับด้วยนะแต่ปีนั้นนะที่ได้เกรด A มากที่สุดนะไปดูตารางวิชาสอบเนี่ยไปดูผิดเผลอเนี่ยไม่ได้จดภาษาอังกฤษก็เลยผ่านหมดนะครับเกรด A ดีเลิศหมดคือเรื่องภาษาอังกฤษตอนนั้นเนี่ยผมก็ดีเลิศนะแต่ไม่เข้าสอบก็เลยตกปีนั้นน่ะช็อกเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงวิชาบอกวิชายากๆตอนนั้นน่ะดีเลิศอาหรับยังไม่มีเลยแล้วก็มาตกที่อัลเลาะห์ตักบีรเลยช็อกตอนปีนั้นน่ะโอ้โหจะไม่รู้จะเทขาดหรือไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงไม่ได้มาปีที่สองสำนึกในวันที่ช็อกเนี่ยมันเสียมารยาทของอัลลอฮ์เสียมารยาทการที่เราคุมความรู้สึกไม่ได้เนี่ยกับอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าการที่เรายังเป็นเบาต่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงเนี่ยไม่สมบูรณ์สอบปีที่สองก็เลยสอบก็ตามนี้แล้วแต่วันที่เขาจะประกาศผลสอบเนี่ยทำยังไงไปแต่เช้ามืดเลยเนี่ยละหมาดซุบฮ์แล้วก็ไปมหาลัยไปแล้วก็แวะไปมัสยิดละหมาดดุฮาแล้วก็ขอดุอาเราขออย่างนี้เพราะว่าเราจะสอบตกเราจะเป็นยังไงเนี่ยขออย่าให้เราเนี่ยสอบตกกันอัลลอฮ์กำลังทดสอบเราเนี่ยบางคนนึกว่าสอบทีเดียวก็คือเข้ามหาลัยแล้วสอบแต่ลืมว่ากำลังถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เหมือนกันบางครั้งนี่ผ่านนะสอบดุนยานี่ผ่านแต่ของอัลลอฮ์เนี่ยตกหมดเลยเลยรู้ไหมผ่านทุกวิชานะครับเฮ้ชัยโยสิ่งแรกที่ทำสูบบุหรี่สอบตกนะครับแทนที่จะอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นน่ะความโปรดปรานของอัลเลาะห์เราไม่ได้ทําอะไรนี่แต่อัลเลาะห์ไม่ช่วยนี่ฉันไม่ได้แล้วแทนที่จะนี่แหละคือบททดสอบที่อัลเลาะห์ทําจะได้ดูว่าเบาคนเนี้ยจะพูดยังไงจะลืมตัวจะหลงเปล่าอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ลืมชุกรต่ออัลเลาะห์ก็ลืมหมดแต่นึกอย่างเดียวเรื่องเดียวอีสานฝั่งฝนแต่บางคนไม่รู้ฉลองเป็นร้านอาหารอีสานฝั่งฝนเขาไม่ลืมนะครับใส่สูทนี่ก็ต้องถ่ายรูปตรงนู่นไม่ลืมนะครับปริญญาเนี่ยวันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมเรื่องแต่งไม่ลืมสุยูชุกรต่ออัลลอฮ์นี่ไม่ต้องหรอกสุยูนี่อาจจะลำบากอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยคนข้างไม่มีได้ผลสอบเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์พอได้เห็นเนี่ยนี่แหละคือนิอามะฮ์ที่อัลลอฮ์ให้แล้วพอนึกถึงนิอามะฮ์อันเนี่ยนิอามะฮ์ของอัลลอฮ์เนี่ยนึกถึงเนี่ยมัดอื่นเนี่ยมัดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อีกแล้วแล้วของเก่านี่เรายังไม่ได้ชุกุลเลยมาอีกแล้วอัลลอฮ์ให้มาอีกแล้วไอ้นี่ของเก่าก็ลืมของใหม่ก็ลืมของข ของที่จะมาอีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงผมขอดูเอาถ้าตกในเรื่องดุนยาตกไปเถอะตกจะขอในกับอัลลอฮ์เนี่ยตกก็ตกต่ำในโลกดุนยานี้แต่กับอัลลอฮ์นี่ผ่านแน่ผ่านแน่แต่ถ้าผ่านกับโลกนี้แล้วตกกับอัลลอฮ์นี่นะขอให้มีล้านปริญญาจะผ่านวันเกียร์มั้ยมีไหมวันเกียร์มั้ยเนี่ยอ้าวชาวสวรรค์คนที่มีปริญญาเอกมากที่สุดยกมือมีไหมแบบนี้ไม่มีขอให้มีล้านปริญญาทั้งนี้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เผลอนะอัลลอฮ์ไม่ลืมนะแต่ที่อัลลอฮ์จัดการไว้บางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบดูหนังสือแล้วอะไรแล้วแต่ก็ไม่ผ่านนะแต่พอเห็นผมสุดสิ่งที่อัลลอฮ์ตักดีรแล้วเนี่ยย่อมดีที่สุดผ่านอย่างเงี้ยผ่านเพราะอะไรรู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งอย่างเพราะอัลลอฮ์รู้ไงอัลลอฮ์ไม่เผลออัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์ไม่หลับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยทั้งที่อัลลอฮ์ได้บริหารโดยไม่หลับไม่ง่วงไม่นอนอ่ะนะมันต้องดีที่สุดถ้าเราเป็นแบบนี้เชื่อแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับตะบีก็เลยสอนนะครับบอกว่าประสบอะไรนี่ก็อย่าพูดนะอุ้ยแต่ฉันทำแบบนู้นแต่หาฉันอย่างนี้แต่หาฉันอย่างงู้นอย่าพูดอย่างนี้นั่นคือกุญแจของชัยฏอนชัยฏอนสร้างความเสียใจในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะหากนี่มันเรื่องอดีตมันจะลากอดีตมาไม่ได้หรอกชัยฏอนก็ต้องการให้เราเศร้าโศกแบบนี้นี่นักบริหารปัจจุบันนี้เนี่ยเขาสอนแบบนี้นะเขาบอกว่าที่พลาดไปในอดีตจบไปเลยอย่าให้ความเศร้านี่มันคุมอารมณ์คุมความรู้สึกเอาเพียงบทเรียนแล้วก็มุ่งในอนาคตนี่ว่าจะทำยังไงแต่ศาสนาแถมมากกว่านี้นบีบอกว่าอย่าพูดว่าหากนี่อย่าพูดถ้าอย่าพูดหากเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะนบีบอกว่าอย่าพูดนะถ้าอย่างงู้นถ้าอย่างนี้ให้กล่าวกุลกัดดารัลลอฮุวะมาชาฟะฮ์ให้กล่าวอัลลอฮ์ทรงตักดีรแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ย่อมมีสิทธิ์กระทำถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ย่อมมีสิทธิ์กระทำให้เกิดขึ้นก็ในชีวิตของท่านนี่นะไปไหนที่ไหนทำอะไรนี่ก็อย่าลืมว่ามีกำลังมีพระเจ้ามีพระผู้อภิบาลมีอัลลอฮ์กำลังดูแลบริหารโดยไม่เผลอไม่นอนไม่ง่วงไม่หลับท่านหลับก็ไม่หลับคนทั้งหลายเนี่ยที่โลกมืดที่มีกลางคืนเนี่ยเขาหลับแต่อัลลอฮ์ไม่หลับดวงดาวต่างๆนี่มันก็ดำรงไปตามหน้าที่ของทำหน้าที่ของมันนี่นะตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบริหารดูแลอยู่แต่หากอัลลอฮ์เผลอหรือง่วงพังหมดนะจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพังเพราะเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะง่วงหรือจะหลับเคยรู้สึกภูมิใจไหมทำไมพอดูคนอื่นเนี่ยเขาบูชาอะไรบูชาอะไรและมีเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเรียกแท็กซี่ไปไหนสลิปอะไรสลิปแล้วตัวที่มันนอนที่นอนมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะยังไม่เข้าใจใช่ไหมยังไม่เข้าใจอ๋อมันมีพุทธรูปอยู่ตัวหนึ่งในสภาพนอนฝรั่งนี่ก็จะไปดูเขาก็บอกกับแท็กซี่เนี่ยว่าสลิปแท็กซี่นี่มันรู้เลยนะสลิปอยู่ใครพระเจ้า พระเจ้าสลิปพระเจ้าสลิปนะพระเจ้านอนท่านเคยรู้สึกภูมิใจไหมเขาดูบูชาอะไรบูชาพระเจ้าที่ง่วงที่นอนที่หลับแต่พระเจ้าไม่ง่วงไม่หลับเคยภูมิใจตรงนี้ไหมนบีในสงครามอุฮุดเนี่ยมุสลิมแพ้ใช่ไหมอบูซุฟยานเนี่ยมาแสดงตัวตะโกนต่อว่าพวกมุสลิมอูลูฮุบัลฮุบัลเนี่ยชื่อเจวิตที่มักกะอูลูฮุบัลอูฮุบัลจงสู้ส่งจงสูงส่งจงเจริญเจริญอะไรคืออูลูฮุบัลก็เอาเจวิตของเขาเนี่ยมาโอ้อวดกับมุสลิมมุสลิมเงียบนบีบอกกับอุมัรตอบมันสิตอบมันอุมัรบอกว่าเราจะตอบยังไงนี่นะนบีที่อยู่กับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์กุลอัลลอฮุมาวลานะวะลามาวลาละกุแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ใกล้ชิดผู้สนับสนุนพวกเราแต่พวกท่านไม่มีใครไม่มีมาวลาไม่มีใครสนับสนุนพวกท่านเขาภูมิใจในฮุบัลเนี่ยว่าฮุบัลเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือมันไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดให้มุสลิมเนี่ยมีบทเรียนแท้ในสงครามนั้นนายก็ตอบมันดิอัลลอฮ์ฮุมาวลาเนี่ยแท้จริงผู้ที่ช่วยเหลือเราเนี่ยคืออัลลอฮ์แต่พวกท่านเนี่ยไม่มีมาวลาไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือพวกท่านเลยที่นบีสอนให้บรรดามุสลิมีเนี่ยภูมิใจในพระเจ้าภูมิใจนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เรายิ่งรู้จักอัลลอฮ์ยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และหุ่มาในสมาวาติอุมาฟิลอัรฎสิ่งต่างๆในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นอิบนุกะซีรได้บอกว่าอิคบารุนเป็นการบอกเป็นการชี้ดิอันนัลญะมีอะอาบิดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเบาเป็นทาสของพระองค์วะฟีมุลกิฮิอยู่ในพระอำนาจของพระองค์วะตะฮ์ตะกอฮริฮิอยู่ภายใต้พระเดชานุภาพของพระองค์วะซุลตานิฮิการปกครองของพระองค์กะกอลิฮิอะทิเช่นพระบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์มะเรียมกล่าวว่าอินกุลลุมันฟิสสะมาวาติวัลอัรฎถ้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยอิลลาอาติรเราะห์มานอับดะวันตะมันจะมายังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงความเป็นเบาต่อพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้และในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยวันกิยามะห์จะมากราบต่อหน้าอัลลอฮ์นี่บอกว่าเรานี่เป็นเบาของอัลลอฮ์ที่แท้จริงละกอดอห์ซอฮุมวะอัดดะฮุมอับดะอัลลอฮ์ได้คำนวณนับอย่างครบถ้วนนับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์นับไว้คำนวณไว้ผู้บริหารดำรงการบริหารอย่างสมบูรณ์เนี่ยต้องมีสถิติที่ละเอียดจะบริหารยังไงไม่รู้ประชากรเท่าไหร่บริหารยังไงและไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาคิดยังไงเขาชอบอะไรเกลียดอะไรก็ที่มันเจ๊งโบ๊ะทุกวันนี้นะครับทางภาคใต้ที่มันเจ๊งบกบริหารไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะไม่รู้ไม่มีข้อมูลบริหารเลยไม่รู้ในชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการอะไรพวกมีอะไรว่าคุณลูกมาที่เฮียมันกิยามาที่ฟังดาวันกิยามานี่ทั้งหมดเลยทั้งปวงเลยนี่นะมันดาวจะพูดจริงต่างๆในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่ทั้งหมดเนี่ยจะไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วันกิยามาฟัรดันโดดเดียวไม่มีใครช่วยนี่ช่วยได้ไงเนี่ยโอ้โหอยู่ในโลกดุนยานี่อำนาจบารมีมหาศาลลูกน้องเขาไม่รู้กี่ร้อยคนเนี่ยไปหมดแล้วมาคนเดียว ลูกลูกเขานะลูกแท้ๆนะเป็นสิบเป็นสิบสิบเลยนะไปหมดแล้วมาคนเดียวสตังค์เขาล่ะบัญชีก็เป็นพันล้านหมื่นล้านเช็คหมื่นล้านเนี่ยมาคนเดียวนู่นอุปกรณ์อะไรจะอะไรนี่นะดาวเทียมก็มีนะมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นี่คนเดียวไปไหนอะไปไปไหนหมดไปไปไหนหมดมีคนที่ในโลกดุนยานี่เคยบอกเออดอกเบี้ยเองกินไปเถอะแล้วกูจะรับรองมึงคนที่พูดนี่เนี่ยไม่ใช่นักเลงนะคนที่พูดนี่เนี่ยคือผู้นำสูงสุดในประเทศอียิปต์ด้านศาสนาดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ริบากินไปเถอะผมรับผิดชอบอุลามาเนี่ยพอได้ยินเขาเสียวเลยคนลุกเลยโอ้โหจะรับอะไรกันจะรับจะแบกอะไรขนาดแค่ดอกเบี้ยของคนเดียวตัวเองนะเราก็ยังกลัวจะไม่รอดแล้วแล้วนี่ไปรับการกินดอกเบี้ยของประชาชนทั้งหมดนี่ไอ้นี่จะทาในวันเกียรติมาจริงหรือเปล่าถ้ามาคนเดียวนะมาคนเดียวทำไมก็ออกฟัตวานี่นะก็มีคนเดี๋ยวเราช่วยท่านเดี๋ยวเราให้ท่านเดี๋ยวเราให้ไหนอะคนที่ให้คนที่ช่วยหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดอำนาจบารมีเส้นต่างๆเนี่ยไม่มียืนอยู่คนเดียวมีเราก็มองข้างขวานี่ก็อามัลการงานซ้ายก็อามัลมองหน้าภายนอกก็จะหาคนสรรพสิ่งต่างๆเช่นชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ให้พระบ้าระบอของคนเนี่ยที่จะไปยอมให้คนอื่นเนี่ยมันมีอำนาจเหนือกว่าอัลลอฮ์ละบัญญัติใครที่รับอิสลามนี่ใครที่รับอิสลามแล้วยินยอมแล้วปฏิญาณตนปฏิญาณตนวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เข้าแล้วตระหนักแล้วยังไม่ลังเลนะตระหนักแล้วหนักแน่นแล้วเข้มแข็งแล้วถ้าเปลี่ยนศาสนาเนี่ยไม่เอาละขอกลับบ๊ายบายนบีได้บอกว่ามันบัดดลดีนะฮูฟักติลูฟักตุลูใครที่เปลี่ยนศาสนาแบบนี้เนี่ยจงประหารชีวิตอันนี้มีนะมันสมองบางชนิดเนี่ยบางประเภทเนี่ยบางพันนะได้ไงฆ่าได้ไงประหารชีวิตได้ไงอุลามะเคยตอบมาแล้วนะตอบมาแล้วประการแรกله ما في السماوات وما في الأرض ก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยของใครของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ท่านซื้อมาเนี่ยมะเขือเทศ5ลูกลูกนึงทิ้งขยะลูกนึงทิ้งส้วมลูกนึงทิ้งในคลองลูกนึงกินอีกลูกนึงเอามาปั่นแล้วทำอะไรดีทำอะไรดีแล้วทาผนังมีคนจากข้างนอกดิคนจะทำได้ไงอ่ะของผมอ่ะของผมอ่ะอันนี้แบบไม่มีเหตุผลนะแต่ก็ยังพูดกันนะก็ของผมอ่ะมากกว่านั้นเราไม่ยินมาเคยเทศนะลากลูกมาแล้วตบหน้านะตบๆๆๆเตะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไม่สงสารนะทำไมพูดผมอ่ะแบบไม่มีผลแต่เขาไปใช้กันนะทำไมพูดผมอ่ะเอาเวลามุสลิมเอามาใช้บ้างอัลลอฮ์จะไม่บัญญัติอย่างนี้ทำไมอัลลอฮ์พูดให้มีผลหน่อยดิก็สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานะน่าจะพูดสิ่งที่มีเหตุผลสิ่งที่มีแต่อันนี้อายะห์กุรอานกำลังพูดหรื บรรยายหรือชี้แจงกับคนมุชริกีนในยุคนั้นนะส่วนมากยอมรับในอัลลอฮ์แล้วยอมรับในอัลลอฮ์แล้วแต่ในเนื้อหาของอายะห์เนี่ยแล้วมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มันก็มีเหตุผลในเนื้อหามันแม้กระทั่งกับคนที่เป็นกาเฟรที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์ที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์ละฮูมาฟิสสะมาวาติทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คนที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์มันจะเป็นเหตุผลได้ไงอำนาจของ Allah سبحانه وتعالى เดชานุภาพของ Allah سبحانه وتعالى ไม่มีใครสามารถอธิบายให้คนกาเฟรพูดไปผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ไม่ยอมรับใน Allah เนี่ยเข้าใจมากกว่าการที่ตัวอายะเนี่ยตัวอายะเนี่ยมันจะสื่อเนื้อหาด้วยตัวมันเองไงหมายถึงว่าเรานี่นะอธิบายไม่ได้คนนี้ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในอัลลอฮ์แล้วทำยังไงก็เอาอายะที่เขาไม่เชื่อนี่แหละเอาไปอ่านให้เขาทำไมอ่ะนี่ไงกูอ่านนี่มันไม่ได้เป็นทางนำด้วยเนื้อหาที่เป็นเหตุผลอย่างเดียวมหัศจรรย์ของอัลกุรอานของบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในคิดลับที่อยู่ในตัวเนื้อหาอัลกุรอานในส่วนที่เรายังไม่สัมผัสยังไงแปลว่าอ่านกุรอานกับคนที่ไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์เนี่ยย่อมมีผลย่อมมีผลมาจากไหนก็มาจากคนที่เคยรับอิสลามด้วยสิ่งที่ไม่เป็นเหตุผลหรือสิ่งที่เขาแค่อ่านและฟังอย่างเดียวแต่คุณอ่านสามารถดึงความสนใจของเขาเช่นล่าสุดเนี่ยมีชาวฮอลแลนด์เป็นหมอทางจิตวิทยานะเขารักษาโรคทางจิตเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับอัลกุรอานความสำคัญของอัลกุรอานเขาเป็นคริสเขาก็ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งทดลองเอากุรอานนี่มารักษาคนไข้ครับคนป่วยที่มาเขาเนี่ยมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมคนแรกนี่มุสลิมเยอะนะคนแรกนี่มุสลิมเยอะมาเป็นชาวโมร็อกโกที่อพยพรักษาทั้งมุสลิมและมุสลิมผมก็ทดลองเอากุรอานมาอ่านกุรอานนี้มาอ่านเขาบอกว่าสำหรับมุสลิมมันนะปรากฏว่ากุรอานนี่มีผลสูงมากในการที่จะบำบัดรักษารูปทางจิตของมุสลิมแต่สิ่งที่น่าทึ่งว่ากุรอานที่เขาเอาไปบำบัดไปรักษาโรคทางจิตของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะปรากฏว่าได้ผลในการที่จะสร้างความสงบสร้างความสงบกับเขาและเขายืนยันว่าขณะที่เขาเอาอัลกุรอานเนี่ยมารักษามาให้เขาฟังนี่นะเขามั่นใจว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ฟังกุรอานและเขาได้ทำงานวิจัยนี้โดยให้อัลกุรอานนี่เหมือนเป็นยาก่อนปกจิตวิทยาเนี่ยเขาก็แนะนำให้คนที่มีโรคทางจิตให้ฟังเพลงฟังดนตรีแต่นี่เขาถือว่ากุรอานนี่ก็เป็นยาฟังกุรอานจะได้บำบัดโรคทางจิตเขารู้ว่าโรคคนไข้ของเขาเนี่ยไม่เข้าใจกุรอานไม่ศึกษาหรอกแต่ปรากฏว่าทั้งนั้นนี่ไม่ได้เข้าใจภาษาหรอกไม่เข้าใจกุรอานเลยแต่ปรากฏว่ามีผลในการที่จะบำบัดโรคต่างเป็นไงเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก่อนอพยพเนี่ยส่งท่านมุซอบอิบนุอุมัรเนี่ยไปมะดีนะไปปูพื้นฐานที่มะดีนะไปจัดการไปแพร่ศาสนาก่อนนบีจะเข้ามะดีนะ ชาวอันซอรท่านหนึ่งที่บัยอะฮ์นบีเนี่ยที่บัยอะฮ์ตุลอะกบานี่นะก็ได้พามุซอบเนี่ยไปตามบ้านเนี่ยพี่น้องดาวะจะอ้างนี่เป็นหลักฐานนี่แต่เขาไปตามบ้านเนี่ยเขาเป็นแพทย์จริงๆอ่ะนะไปตามบ้านเนี่ยแล้วก็เอาศาสนาไปสอนเขาไม่ใช่ไปตามบ้านจะได้ลากเข้าไปดีมัสยิดมันไม่ใช่จุดเริ่มที่เหมาะสมนะครับเองก็ไปตามบ้านเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีมัสยิดสมัยนบีก่อนโอ้โหยังไม่มีมัสยิดก็พาไปไหนไปบ้านอุซัยด์อิบนุฮุดัยร์คนที่พาผู้สาวอยู่นี่นะคนนี้รับอิสลามแล้วนะโอ้โหทั้งเผ่าเลยมากันเป็นบางเลยทำไมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนอาวุโสหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเขานับถือกันหมดคนนี้ว่าอะไรเนี่ยเขาว่าตามเนี่ยอามีนอย่างเดียวคนนี้ปรากฏว่าอุซัยด์บินฮุดัยร์เนี่ยไหนแต่ไหนเนี่ยมีอคติแล้วได้ยินมาเนี่ยมีคนชื่อมุฮัมมัดนี่โอ้ยมุฮัมมัดนี่นะตั้งแต่อยู่มักกะห์นี่สร้างความแตกแยกกับชาวกุเรชแยกลูกกับพ่อผัวกับเมียนี่เล็กตุ้มเป๊ะหมดเลยมุฮัมมัดกับมามะดีนานี่คงแย่มาเมืองคงแย่เลยอย่าให้มันมาเลยพอเห็นนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยถือด่าไปแล้วไปขู่ไปเลยเองไปเลยไม่ได้เห็นนบีนะเห็นมูซาบเขาโทษมูซาบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของนบีเห็นว่าไปเองไปเลยพ้นจากนั้นเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่หมู่บ้านฉันโดยเด็ดขาดมูซาบก็ได้บอกว่าผมเสนอข้อเสนออันหนึ่งท่านฟังผมนิดหนึ่งผมจะนำเสนอถ้าดีผมจะเสนอต่อถ้าไม่ดีบอกว่าพ้นไปแล้วผมจะพ้นไปแล้วผมจะออกไปเขาก็เลยนั่งเขาบอกว่ายุติธรรมพูดอย่างนี้เนี่ยเข้าท่าผู้สอนโยนนี่ก็ได้อ่านกุรอานมีกี่ต้นนะครับผู้ที่พาผู้สอนโยนบอกว่าแค่อ่านกุรอานนั้นไม่กี่สุรานี่ไม่กี่อายะนี่นะครับได้เห็นแล้วก็ใบหน้าของอุซัยด์บินฮุดัยร์เนี่ยเริ่มสว่างขึ้นอุซัยด์บินฮุดัยร์ไม่รู้อย่างอื่นนะครับแต่ก่อนนู้นเขาไม่พูดมากเขาชอบสรุปฟังเสร็จแล้วตกลงจะเข้าศาสนานี่ต้องทำอะไรแต่ก่อนนู้นคนละเอียดนะเข้าซุนนะห์ก่อนเข้าศาสนาด้วยทำไมเขาจะเข้าศาสนานี่เขาไม่ได้เข้าเองนะเขายังถามอีกว่าจะเข้าศาสนาให้ถูกต้องเนี่ยต้องเข้ายังไงอัลลอฮ์คนตะก่อนนู้นเขาฉลาดกว่ามุสลิมปัจจุบันมุสลิมปัจจุบันเข้าอิสลามแล้วรู้จักอิสลามแล้วนะแต่ก็ยังทำดีด้าที่ไม่มีที่ไปที่มาที่ถามว่าตกลงจะเข้าอิสลามต้องทำยังไงเขาก็อาบน้ำแล้วก็กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะประกาศละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็ไปตะเวนก็หลายคนนะครับเหมือนอุซัยด์บินฮุดัยร์นี่มุซอลก็ทำอย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยพวกผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสที่เคยมีอคติกับนบีอคติกับอิสลามเนี่ยมาฟังสว่างรับเลยก่อนหน้านี้เนี่ยกุรอานนี่เป็นอะไรเนื้อหานี่เป็นอะไรธรรมดาแต่พออ่านได้ยินมีกุรอานแต่พออ่านพอฟังพอได้ยินเนี่ยเปลี่ยนชีวิตกลับบ้านนี่เพิ่งรับอิสลามนะครับเพิ่งรับอิสลามนะพวกเนี่ยที่มูซาไปด่าว่าเขาเพิ่งรับอิสลามกล่าวอะไรเลยวะกลับบ้านเข้าบ้านและพูดกับครอบครัวการพูดจาเจรจาสนทนาระหว่างกันแม้ว่าจะเป็นเมียจะเป็นลูกฮารามจนกว่าต้องพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเข้าอิสลามหมายถึงว่าไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยเนี่ยจนทั้งหมดเลยเนี่ยที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องรับอิสลามเข فرض อิสลามการที่อัลกุรอานได้เปลี่ยนแปลงคนทันทีเนี่ยทันทีเลยนะไม่ผ่อนไม่ผ่อนนั่นเป็นหลักฐานไอ้บางคนบางครั้งนี่บอกว่าทำอะไรดีไปแพ้เขายังไงเนี่ยเอาเนี่ยไปสอนแต่เขาไม่เชื่อก็มันไม่มีวิธีอื่นฉะนั้นเราต้องอาศัยพลังภายในของอัลกุรอานกุรอานมีพลังของมันเอาไปอ่านกุรอานเนี่ยต้องมีเชคอับดุลบาสิตอับดุลสมัดเป็นนักกอรีชาวอียิปต์เขาไปประเทศกีเนียเขาดังมากนะกีเนียเนี่ยมีครึ่งหนึ่งมุสลิมครึ่งหนึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมที่นู่นน่ะเขาชอบคนนี้นักกอรีก็มีคนรวยคนหนึ่งจ้างเขามาอ่านกุรอานที่มัสยิดใหญ่นะมุสลิมก็นั่งอยู่ข้างในอับดุลบาสิตเนี่ยเขาอ่านไพเราะมากแล้วก็ความสามารถเขาในการอ่านแล้วก็ได้ให้น้ำเสียงนี่มันสอดคล้องกับความหมายชาวคีเนียเนี่ยเขาไม่ได้พูดภาษาอาหรับนะพูดอังกฤษอดีตเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเขาอ่านอยู่ในมัสยิดนะครับอ่านอยู่ในมัสยิดเนี่ยแต่เสียงมีลำโพงเสียงออกข้างนอกชาวคริสต์สี่คนนี่เข้ามัสยิดเลยขอรับอิสลามทำไมล่ะฟังเนี่ยฟังเสียงเนี่ยไม่ได้นี่ต้องเป็นสัจธรรมต้องเป็นสัจธรรมซึ่งนี่ดังนะถึงเอาไปว่าที่ไหนดังไปที่ไหนเนี่ยดังน้ำเสียงเขาเนี่ยอ่านเนี่ยสุดยอดถ้าถามว่าเขามีพลังอะไรที่ทำให้เขารับอิสลามพลังภายในของอัลกุรอานผู้ที่เราก็เช่นเดียวกันต้องเชื่อแบบนี้มีอะไรในกุรอานนะมีอะไรเยอะแยะที่มีประโยชน์บางคนก็ถามก่อนนู้นผมเป็นที่ปรึกษาเยาวชนและก็วัยรุ่นที่มีปัญหาไม่ใช่ที่นี่นะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะที่อียิปต์ปรึกษาเรื่องสาวเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยแต่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรึกษาผมทำไมเพราะเขาดูว่าผมรุนแรงไปหน่อยกูว่าจะถามเชฟจะบอกว่าไม่ได้เจ็ดกูก็อย่าถามแต่ที่นู่นเขาถามอ่ะเนี่ยผมรักผู้หญิงคนนี้จะทำยังไงเนี่ยมันติดทำยังไงเขาก็ไปอ่านสุรยูซุฟซะอ่านสุรยูซุฟสุรยูซุฟมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องติดผู้หญิงเรื่องติดผู้ชายฮะเรื่องผู้หญิงติดผู้ชายผู้ชายติดผู้หญิงเนี่ยอ่านสุรยูซุฟแล้วผมรู้ว่าเขาจากสุรยูซุฟเนี่ยมีเข้าใจบ้างมีไม่เข้าใจบ้างว่าอาหรับนี่มันอยู่ทุกคนที่อ่านแล้วจะเข้าใจอ่ะนั่นไม่ใช่อ่านกุรอานพอผมเชื่อว่าอ่านกุรอานเนี่ยจะบำบัดโรคของเขานี่แน่นอนโรคทางจิตใจนี่นะครับกุรอานนี่เขาก็เป็นยาที่ดีที่สุดยาที่ดีที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาฮะซะบะฮุอัมรถ้าเดือดร้อนลำบากใจเรื่องนึงเรื่องใดเนี่ยนบีเร่งฟะซะอะอิลัสศอลาเร่งรีบไปละหมาดทำไมแค่อาบน้ำละหมาดนี่นะมันก็ความเย็นของน้ำละหมาดนี่นะมันก็จะระบายไปส่วนนึงแล้วพอเข้าสู่การละหมาดโอ้เข้าสู่บรรยากาศที่อยู่กับอัลลอฮ์แล้วนี่ก็ระบายไปมหาศาลแล้วเริ่มอ่านกุรอานบิสมิลลาฮ์ด้วยพระนามอัลลอฮ์แค่นี้มันก็เริ่มแล้วอ่านกุรอานเลยนะพอรุกูพอสุญูดพอกราบพอดุอาสลามนี่ก็หมดแล้วอะไรที่เครียดอะไรที่มันหมดแล้วการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่พึ่งแล้วผมก็อ่านกุรอานเนี่ยต้องเนียดว่าขออัลลอฮ์ขออ่านอายะนี้หรือซูเราะห์นี้ด้วยเนียดให้หายโรคเรื่องนี้หายรักผู้หญิงคนนี้หายรักผู้ชายคนนี้ทำไมว่าบางคนเนี่ยรักจนบ้าเลยไปรักเนี่ยจนเข้าละหมาดนี่นะก็ไม่ละหมาดไม่ได้นึกถึงตลอดนั่นน่ะเป็นโรคละ ป็นลูกแล้วเนี่ยแสดงว่ารักมากกว่าอัลลอฮ์รักมากกว่าอัลลอฮ์รักมากกว่าศาสนาอันนั้นอันตรายมากอันตรายมากทำยังไงก็นี่เอากุรอานนี่ตึงขึ้นแล้วก็น่าจะพอแล้วนะลองกันก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ทิศหน้าขอประชาสัมพันธ์ในสุกนี้สุตวาทีนานากลางคืนไม่มีวันเสาร์ตอนเช้าที่ศาสนูประถมตอนเช้าตั้งแต่10โมงเช้านะครับจะบรรยายเรื่องอะไรยังไม่รู้แต่น่าจะพูดน่าจะพูดที่ศาสนูกับที่ตึกดินเนี่ยวันอาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เนี่ยงดที่นี่เนี่ยงดแต่ที่ศาสนูเนี่ยเนื่องด้วยประสบการณ์ละหมาดสุริยคาจันทคาตดังนี้บ่อยครั้งก็น่าจะศึกษาเรื่องนี้หน่อยเป็นละเอียดเรื่องละเอียดก็จะสอนเรื่องนี้ที่สนุกแล้วก็ตึกดินอาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าก็จะที่ตึกดินหลังละหมาดอิชานะครับก็จะสอนเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องวิธีละหมาดสุริยคาตจันทคาตหรือคุซุฟหรือกุซุฟตามบัญญัติอิสลามนะครับจะละหมาดเมื่อไรละหมาดสุริยคาตยังไงใช้คำนวณอย่างเดียวไหมไม่ต้องดูเขาคำนวณแล้วว่ามีเราก็เข้ามัสยิดเลยไปละหมาดไม่ต้องทำได้ไหมอะไรแบบนี้ที่เราจะนำตัวบทหลักฐานมาพูดคุยกับพี่น้องก็ขอประชาสัมพันธ์ในนี้มาอยู่เรื่องบัญญัตินะครับไม่ใช่เรื่องบรรยายนะเป็นเรื่องบ้านยายเรื่องบ้านยายบ้านแม่ยายบ้านแม่ยายของเจ้าเบ่าที่จะเป็นเจ้าเบ่าว่าที่เจ้าเบ่าที่จะเป็นเจ้าเบ่ามีก็คุณอาหมัดนะครับของเราเนี่ยก็จะก็ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วมั่นใจแล้วว่าอยากจะมีครอบครัวแล้วก็ตระหนักแล้วพอสมควรแล้วที่จะปวดเพื่อที่จะสมควรแล้วที่จะมีครอบครัวเขาก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ตามอะไรนะอะไรนะก็ตามหมายเลขบ้านที่ระบุในการ์ดหรือแล้วขอติดตรงนี้ด้วยนะจะได้รู้จะไม่ได้แต่ใกล้มัสยิดลาดบัวขาวถ้าพี่น้องไปที่นู่นก็จะมีคนแนะนำใกล้มัสยิดใช่ไหมใกล้มัสยิดใกล้มัสยิดนะครับก็เขาเลี้ยงตั้งแต่10โมงถึงตอนบ่ายนั่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้บังอัลมาเขาเรียกกันลุงแล้วนะรุ่นเก่าแก่นี่รุ่นเก่าของฟิเตียตุลฮักนี่เก่าแก่เลยอาวุโสขอให้บังอามัดได้พบได้ประสบคู่ครองตามความปรารถนาที่ความปรารถนาที่ได้สร้างไว้ตามบทบัญญัติของอิสลามได้มีความสุขมีความมั่นคงมีความสบายใจที่ได้มีครอบครัวหรือที่จะได้ครอบครัวตามเจตนารมณ์ของหลักการอิสลามนะครับ มีอะไรอีกอ่ะที่จะเป็นสำคัญก็คุณนัสรุลลอฮ์มัสอูดีฝากด้วยนะครับเชิญงานผู้ปฏิบัติชมรมมุสลิมผู้ปฏิบัติธรรมที่สมุทรปราการนะครับเพราะวันอาทิตย์นี้ก็มีเพียบเลยนะครับผมก็จะไปหลายงานงานที่ทุ่งครุที่ลานภูเขาของอามันเนี่ยแล้วก็ไปสมุทรปราการสามจังหวัดเลยนะนี่สองจังหวัดก็ทุ่งครุก็สมุทรปราการทีเดียวตรงอ้อมนะตรงอ้อมไปนี่มานี่นะครับผมคาดหวังว่าครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายของอาตุลกุรุสีนะครับน่าจะอินชาอัลลอฮ์จะอธิบายอาตุลกุรุสีเสร็จแล้วก็อาจจะพิมพ์ copy เป็นซีดีแผ่นเดียวนะครับคิดว่าถ้าเราได้ศึกษาทบทวนอาตุลกุรุสีทุกครั้งเนี่ยมันจะสามารถสร้างพลังนะครับสร้างพลังในด้านอีมานด้านกำลังใจมุสลิมได้ยึดมั่นได้รักใคร่อัลลอฮ์ได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ยึดมั่นในหลักการและเคร่งครัดครับในอุดมการณ์ของอัลอิสลามมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถาม الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين